آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک مصطفی علیه السلام. هم از آن ده یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد زمتحان. پیش پیغمبر در آمد با خمار، کودکی دو ماه زن را بر کنار. گفت کودک سلم الله علیک، یا رسول الله قد جئنا الیک. مادرش از خشم گفتش هی خموش، کیت افکند این شهادت را به گوش. این کیت آموخت ای طفل صغیر، که زبانت گشت در طفلی جریر. گفت حق آموخت آنگه جبرئیل، در بیان با جبرئیلم من رسید. گفت کو؟ گفتا که بالای سرت، می نبینی کن به بالا منظرت. ایستاده بر سر تو جبرئیل، مرمرا گشته به صد گونه دلیل. گفت می بینی تو؟ گفتا که بلی، بر سر تابان چو بدری کاملی. می بیاموزد مرا وصف رسول، زان علوم می رهاند زین سقول. پس رسولش گفت ای طفل رضیع، چیست نامت؟ بازگو و شو مطیع. گفت نامم پیش حق عبدالعزیز، عبد عزا پیش این یک مشت هیز. من ز عزا پاک و بیزار و بری، حق آن که دادت این پیغمبری. کودک دو ماه همچون ماه بدر، درس بالغ گفته چون اصحاب صدر. پس هنوتان دم ز جنت در رسید، تا دماغ طفل و مادر بو کشید. هر دو می گفتند که از خوف سقوط، جان سپردن به بر این بوی هنوت. آن کسی را کش معرف حق بود، جامد و نامیش صد صدق زند. آن کسی را کش خدا حافظ بود، مرغ و ماهی مر ورا حارس شود.